przyjaznego, bezpiecznego i z upgrade'em do Windows 11. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 grudnia, punktualnie 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef rządu poinformował o szczegółach zmian w ramach tarczy antyinflacyjnej. Pracownik będzie miał prawo do nieodpłatnego testu przeciwko COVID. Tak wynika z założeń ustawy, która trafiła właśnie do Sejmu. Do winy przed sądem nie przyznał się Miłosz S., organizator escape roomu w Koszalinie, w którego pożarze zginęło 5 piętnastolatek. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w pierwszych 3 miesiącach przyszłego roku podatek VAT na gaz zostanie obniżony z 23 do 8%. Przypomniał, że rząd zniesie też akcyzę i obniży VAT na energię elektryczną. Od 20 grudnia do 31 maja przyszłego roku będzie obowiązywała niższa akcyza na paliwa. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał na konferencji prasowej szczegóły rozwiązań, które rząd wprowadza w ramach tarczy antyinflacyjnej. Obniżamy VAT na gaz z 23 do 8% na okres pierwszych 3 miesięcy przyszłego roku. To ten, kiedy w sezonie zimowym najwięcej zużywamy gazu. To duży koszt dla budżetu, ale to korzyść dla obywateli. Jednocześnie znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną i obniżamy VAT z 23 na 5% na energię elektryczną, także za ten okres. Maksymalnie obniżamy akcyzę na paliwa i zwalniamy ją z podatku od sprzedaży detalicznej i to na okres od 20 grudnia do 31 maja. Szef rządu dodał, że obniżony będzie również VAT na ciepło systemowe. Na to ciepło z kaloryferów, po to, żeby czynsz, który dostajemy ze spółdzielni czy z innych miejsc, był po prostu niższy. Państwo obniża ten czynsz, ale pilnujmy i Urząd Antymonopolowy będzie pilnował, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta będzie pilnował, aby te marże nie były przerzucane na obywateli i żeby firmy z nich nie korzystały. Premier stwierdził, że w obliczu inflacji rząd zadziałał w maksymalny możliwy sposób zgodnie z prawem europejskim. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID. Złożyła go grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zakłada on, że pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą ma prawo do nieodpłatnego wykonania testu diagnostycznego w kierunku COVID, mówi przedstawiciel wnioskodawców poseł Czesław Hoc. Nałożyliśmy główny nacisk na to, że pracodawca może, oczywiście nie będzie musiał, ale będzie mógł zażądać w wyniku ważnego testu kierunkowego na SARS-CoV-2. Jeśli nie będzie testu, jeśli ktoś nie wykona testu, to będzie zwolniony tylko wtedy, kiedy będzie zaszczepiony albo będzie miał status ozdrowieńca. Natomiast testy będą bezpłatne i tutaj główny nacisk nałożyliśmy na to, by jakby żądać testu. Zgodnie z projektem ustawy, testy dla pracowników i współpracowników mają być finansowane ze środków publicznych. Osoby, które nie okażą negatywnego wyniku certyfikatu zaszczepienia lub statusu ozdrowieńca, taka osoba będzie mogła być przesunięta w inne miejsce pracy za wynagrodzeniem nie niższym niż dotychczasowe. Organizator escape roomu w Koszalinie nie przyznaje się do winy. Miłosz S. złożył obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Przed sądem rozpoczął się proces w sprawie pożaru. W tragedii, do której doszło 4 stycznia 2019 roku, zginęło 5 15-letnich dziewcząt. Akt oskarżenia usłyszał organizator tak zwanego pokoju zagadek, jego matka i babka oraz pracownik escape roomu. Miłosz S. nie przyznaje się do winy. Prosił sąd o sprawiedliwą ocenę jego działań. To wydarzenie nigdy nie powinno mieć miejsca. To miało być radością dla tych 5 młodych dziewcząt, a stało się tragedią dla nas wszystkich. Wiele razy zastanawiałem się, jakbym mógł zwrócić się do pozostających w żałobie, ale nigdy nie potrafiłem znaleźć w sobie takich słów, które z jednej strony byłyby pocieszeniem, a z drugiej strony prośbą o wybaczenia. Swoją tragedią pozostanę do końca życia. Oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Więcej o tej sprawie będziemy mówili w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Ukraiński prezydent krytycznie ocenia nałożony przez Niemcy na Ukrainę zakaz zakupu sprzętu wojskowego. Wcześniej ukraiński resort obrony informował, że Berlin w ramach NATO blokuje dostawy zakupionej już broni. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym włoskiej La Repubblice zaznaczył, że jego kraj znajdujący się w 8 roku wojny w Donbasie ma prawo na obronę i zakup odpowiedniego sprzętu. Jak dodał, niestety niektóre stolice europejskie tego nie rozumieją i kierują się strachem. Z kolei kilka dni temu szef resortu obrony Oleksij Reznikow w wywiadzie udzielonym Financial Times zaznaczył, że Niemcy zablokowały dostawy na Ukrainę specjalnych zagłuszaczy dronów, a także systemów przeciwsnajperskich. Dostawy miały być realizowane przez natowską agencję do spraw zakupów. Za sprzęt Kijów już zapłacił, ale nie może go otrzymać właśnie z powodu sprzeciwu Niemiec. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą deszcz lub mrzawka, miejscami na południu deszcz ze śniegiem, na wschodzie i na południowym wschodzie, uwaga, marznący deszcz, zatem na drogach może być ślisko. To pierwsze utrudnienie, a drugie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów też będzie uprzykrzać życie kierowcom, no i do tego może także osadzać szać. Nocą na termometrach od minus 8 stopni w Bieszczadach, minus 6 na Lubelszczyźnie, koło zera na Mazowszu, a najwyższa temperatura do plus 4 na Pomorzu. Rankiem uważajmy też na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale lokalnie te zamglenia mogą utrzymywać się jutro przez cały dzień. No właśnie jutro. Pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach. Poza tym deszcz, mrzawka, a na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem i też marznący deszcz powodujący wiadomo co. Jutro temperatura dodatnia od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. We'll be right back. Faith No More na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Witamy Państwa serdecznie. 10 minut po godzinie 15 i już oczywiście nie tylko w sprawie muzyki, ale być może także pogody, a na pewno w sprawie tych tematów, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa w audycji popołudniowej. Zachęcamy do korespondencji SMS-ową 71335, no krótko i na temat. Mailowo zd3@polskieradio.pl, niech redaktor wprost tu na monitora sobie poczyta, i telefonicznie najszybciej, najłatwiej 2 2 i 7 3 do reporterki Pierwszego Kontaktu. Anna Sydorczak, Jacek Kisielewski, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 19. Ten grudzień pędzi, choć najdłuższy, bo przecież 31 dni, no to podtrzymuje to, że to najszybszy miesiąc w roku, już 14 grudnia, chyli się ku zachodowi. Tenże wtorek, choć słońce, no umownie wzeszło przed godziną 8 rano, to zajdzie za nawet niecałe 10 minut. Jeden z najkrótszych dni w roku, no, chyli się ku zachodowi, jak wspomniałem, bo potrwa 7 godzin i 45 minut, w sumie tak licząc minutka do minutki, nawet niecałe tatowe 8 godzin. Imieniny, bo to nie za późno, by złożyć najlepsze życzenia, podpowiadamy. Przypominamy i składamy najlepsze życzenia dziś Alfreda, Izydora i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Ale to nie wszystkie daty z trójkowego kalendarza, bo teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. A no właśnie, i najlepsze życzenia. Dziś urodziny obchodzi Mike Scott, autor piosenek, frontman szkockiego zespołu The Waterboys. Wszystkiego dobrego. You saw the whole of the moon. To Water Boys z muzycznego trójkowego kalendarza. Mike Scott kończy 63 lata. Jemu i wszystkim dziś świętującym urodziny składamy najlepsze życzenia. Pierwsze sygnały od Państwa, nazwijmy to jak zwykle na rozgrzewkę zaczepno-obronne, od Pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki. Serdeczne pozdrowienia prosto z mazurskiej wioski. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy jeszcze od Pana Stefana, naszego wiernego słuchacza z Mielca. Miało być krótko, no i Pan Stefan napisał krótko, ale nie na temat. Wróciłem do pracy po miesiącu wolnego. Jeszcze godzina. Letko nie jest. Pozdrawiamy serdecznie. Teraz to już z górki do weekendu coraz bliżej. 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. A od północy ruszyły zapisy na szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia wystawiło ponad 2 700 000 elektronicznych skierowań. Czy rodzice już zapisują dzieci na szczepienie i jak będzie ono wyglądać? To sprawdzała nasza reporterka Dorota Matyjasik. Zapisy już ruszyły do 11, jak informował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zrobiło to już blisko 50 tysięcy rodziców. My w tej chwili kontaktujemy się jako Ministerstwo Zdrowia z poszczególnymi punktami szczepień, żeby te punkty szczepień wystawiały dodatkowe sloty, czyli dodatkowe terminy. Część rodziców o szczepienia dopytywała już wcześniej, mówi profesor Krzysztof Zeman z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Inni, jak sprawdziliśmy, nadal się zastanawiają. Rodzice są bardzo rozsądni, to widać już po zgłoszeniu, jak na pierwszy etap szczepienia tych 5-latków u nas w instytucie. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy przygotowani do szczepień dzieci. To będę się bardzo ostro zastanawiała nad tym, czy zaszczepić małego, czy nie. No nie, on nie, bo on ma 10 lat dopiero. No bezpiecznie na pewno. Nie, boję się troszeczkę, jednak nie. Tak, oczywiście zaszczepię swoją córeczkę Hanię. Zachęcam wszystkich rodziców. Chodzi o ich zdrowie i życie. Dzieci też chorują. Warto je przed tym uchronić, przekonuje profesor Zeman. Są dzieci, które przybywają jako następstwo przebytego COVID-u i w tej chwili obserwujemy bardzo szybko rosnącą falę kolejnych przypadków PIMS-u. Szczepionki dla dzieci to nie są te same preparaty, co dla dorosłych, informuje pełnomocnik do spraw szczepień w Łódzkiem Jolanta Kowalik-Gęsiak. Będzie to szczepionka firm Pfizer-BioNTech, szczepionka również w schemacie dwudawkowym, natomiast w dawce pediatrycznej tak zwanej, czyli nie 30 mikrogramów, a 10 mikrogramów dla dzieci 5-11 lat. Przy szczepieniu musi być obecny rodzic lub opiekun prawny. Dzieci do szczepień kwalifikuje tylko lekarz. I każdy z punktów szczepień, który zamówi szczepionkę dla dzieci w tym wieku, musi również zapewnić obecność lekarza, który do tego szczepienia zakwalifikuje. Konieczność kwalifikacji przez lekarza oznacza, że nie we wszystkich punktach, które szczepią dorosłych, będzie można szczepić dzieci. W całej Polsce takich punktów będzie 8 tysięcy. Najlepiej, jeżeli to jest pediatra oczywiście, natomiast nie ma takiego wymagania. W samej Łodzi wszystkie miejskie centra medyczne są już gotowe do szczepienia dzieci i przyjmują zapisy, mówi Jolanta Baranowska z Łódzkiego Urzędu Miasta. Od 16 grudnia ruszą z akcją szczepień. Z pewnością o tym także właśnie jutro, pojutrze będziemy mówić. A dodajmy, żeby dziecko na szczepienie zapisać, rodzic albo opiekun musi to zrobić telefonicznie albo elektronicznie. Można zadzwonić oczywiście na numer bezpłatnej infolinii NFZ 989 albo bezpośrednio udać się do punktu szczepień, w którym chcemy, by dziecko dostało preparat przeciw COVID-19. Można też zalogować się na portalu pacjent.gov.pl. Tam trzeba wpisać odpowiednio PESEL, także nazwisko, imię dziecka, podać numer telefonu, pod którym będziemy mogli otrzymać potwierdzenie takiego właśnie zapisu na szczepienie. To będzie można też wybrać termin szczepienia. O, tak podpowiadam.

Pustomłotami a Kątami Wrocławskimi doszło do kolizji auta osobowego z busem. Utrudnienia występują na 129 km. Jest zwężenie w stronę Wrocławia, a korek pokaźny ma już ponad 8 km. Warto więc zjechać na wysokości Wądroża albo Budziszowa. Ciężarówka uległa awarii na ekspresowej piątce między Rogowem a Żninem. Na 150 km tej trasy jest zablokowany jeden pas w kierunku Bydgoszczy. 28 zablokowana na trasie Jasło-Krosno. To po tym, jak na 217 km ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Kierowcy szybko nie pokonają też S1. Utrudnienia występują między Dąbrową Górniczą a Podwarpiem. Ciasno w obie strony. Bardzo dziękujemy. Kolejne informacje z dróg już za niespełna godzinę. 15.30. Radio Nawigator Trójki. I parę sekund. Czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Albo będziemy się bardziej śpieszyć, albo mniej, w zależności od tego, jak będziemy traktowani przez Komisję Europejską, ale na pewno nie będziemy tutaj działać pod niczyim pistoletem, tak powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o to, kiedy projekt likwidujący Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego ujrzy światło dzienne. Proszę zwrócić uwagę na faktyczne źródło tej zmiany, tego projektu. To nie jest Komisja Europejska, to są nasze własne plany, stwierdził szef rządu. Prezydent Andrzej Duda powoła jutro Radę do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju, przekazał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Jak wyjaśniał, Rada będzie przygotowywać opinie i ekspertyzy, wskazywać na zagrożenia, a także dokonywać przeglądu i analizy rozwiązań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz obronności. Ćwik nie chciał powiedzieć, kto będzie przewodniczącym Rady. Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka w Lubuskiem zatrzymali Gruzina, który przewoził autem osobowym w kierunku Niemiec 4 obywateli Iraku. Cudzoziemcy odpowiedzą za próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Samochód z migrantami zatrzymano do kontroli minionej nocy. Bardzo dziękujemy. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 16. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. W warszawskiej Legii, jak wiadomo, szorowanie po dnie tabeli PKO Ekstraklasy i we wszystkim, co się wokół klubu ostatnio dzieje. Próbą reanimacji jest powierzenie funkcji trenera dobrze znanemu przy Łazienkowskiej i z czasu kariery zawodniczej i pracy trenerskiej Aleksandrowi Wukowiczowi. Serb, postać nietuzinkowa, tak uzasadnił swój powrót na ławkę trenerską. Ja nie jestem nieświadomy tego, co tutaj się dzieje w tym momencie, jaka to jest sytuacja, wręcz przeciwnie, ale to jest Legia, to jest miejsce, któremu trochę w życiu zawdzięczam, które mi trochę dało jako człowiekowi i jako sportowcu, także gdyby jutro był taki moment, gdzie można by było przeczytać, czy ja mógłbym sobie zarzucić, że w takiej sytuacji powiedziałbym nie, to miałbym do siebie bardzo duże pretensje, bo parafrazując słowa dawnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Kennedy'ego, a to jest chyba ten moment, nie pytaj, co klub może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla klubu. Więcej na temat sytuacji w Legii Warszawa po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Sprawie dokładnie przyjrzał się Dariusz Urbanowicz. Zostajemy przy piłce krajowej. Bracia Fornalikowie, Waldemar i Tomasz, czyli trenerski duet Piasta Gliwice, został ukarany dwumeczową dyskwalifikacją za krewkie zachowania w czasie ostatniego ligowego spotkania Piastunek przeciwko Rakowowi Częstochowa. Piast przegrał ten mecz po golu w doliczonym czasie gry. Dziwi to o tyle, że zwłaszcza pan Waldemar to stoja spokoju i klasy. Z drugiej strony futbol to emocje, byle nie takie jak niedzielnego wieczora w podwarszawskich Książenicach. Braci Fornalików zabraknie oczywiście na ławce trenerskiej Piasta już dziś w zaległym spotkaniu z Radomiakiem. Radom Beniaminek rozpędzony ostatnio ograł u siebie lidera tabeli Lecha. Spotkanie w pierwotnym terminie nie odbyło się z uwagi na koronawirusa, który zaatakował w szatni Piasta. Trenera Radomiaka Dariusza Banasika pytano na przedmeczowej konferencji prasowej, czy wie, którzy zawodnicy rywali ulegli zakażeniu. Nie analizowaliśmy tego. Była decyzja, nie było sensu sprawdzać, dociekać. No, była taka sytuacja. Przypominam, że w pierwszej lidze co chwilę mieliśmy takie sytuacje, non-stop nam przekładano mecze. Poradziliśmy sobie z tym i wydaje mi się, że teraz też sobie poradzimy. Mecz w Radomiu o 18.45. Jeszcze siatkówka w tym serwisie i świetne informacje zza Urala. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 Lokomotiv Nowosybirsk w Lidze Mistrzów. Serwisowo o sporcie za 2 godziny. Jutro pochmurno, większe przejaśnienia możliwe tylko na Pomorzu Zachodnim oraz w Karpatach. Poza tym deszcz lub mrzawka. No i na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem, marznący deszcz powodujący gołoleć na drogach. Może być ślisko, uważajmy. Jutro wiatr słaby, na północy umiarkowany, ale w górach i nad morzem porywisty. Do 55 km na godzinę i tam możliwe zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut 16. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia. Zaczynamy się rozmawiać, nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. I w prognozie pogody mówimy o tym, że uwaga na lokalne zamglenia, te mogą utrzymywać się nocą, rano i jutro przez większość dnia. Ostrzegamy także, że nie tylko nocą, ale także nad ranem i w ciągu dnia. Oczywiście także ten deszcz, marznący deszcz powodujący gołoleć, może być ślisko na drogach i na chodnikach, ale także ostrzegamy, bo temperatury nocą dodatnie w ciągu dnia. Jutro jeszcze wyższa temperatura nocą, tylko miejscami mróz, przymrozek, minus 8 stopni wysoko w górę. Zero w centralnej części kraju, a do nawet plus 4 stopni na Pomorzu tej nocy. Plus 4. No i właśnie ta huśtawka temperatur. Nocą lekkie przymrozki, w ciągu dnia temperatura dodatnia. Wiele akwenów ma bardzo cienką warstwę lodu i jak zwykle jeszcze nim jesień się nie skończy, a dobrze zima nie zacznie śnieżyć i mrozić. Ostrzegamy Państwa, tych ostrzeżeń nigdy dość. O tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Szerzej teraz wracamy w audycji popołudniowej. Ratowali psa, który pobiegł za kaczkami. Wiemy więcej o okolicznościach tragedii w Małopolsce. Mieszkańcy Wolbromia są wstrząśnięci tragedią. Małgorzata Zbyl-Wiśniewska. Wczoraj po południu w Wolbromiu w Małopolsce doszło do tragicznego wypadku. Załamał się lód pod czterema mężczyznami. Tylko jednemu z nich udało się przeżyć, mówi Sebastian Woźniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Wszystkie te trzy osoby, które zostały podjęte z wody, spod powierzchni lodu, no niestety nie żyją. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon tych mężczyzn, dlatego też strażacy apelują, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki, ponieważ każdorazowo ryzykujemy swoim życiem. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, jak gruby jest ten lód, dlatego apelujemy o rozwagę i ostrożność. O ostrożność apelują także przyrodnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na najpopularniejszym wśród turystów morskim oku w pełni zimy warstwa lodu może osiągać nawet metr grubości. To jednak nie zwalnia nas z rozsądku. Jak podkreśla Grzegorz Bryniarski, leśniczy TPN, morskie oko już od brzegu jest głębokie. Dosłownie 2-3 metry od brzegu mamy już od razu 2-3 metry głęboko. Wpadnięcie, jeżeli nam ktoś nie jest w stanie udzielić szybkiej pomocy, a nie za bardzo jest jak, ani czymś do takiej osoby, która wpadnie do wody, jest jej jak pomóc, bo nie mamy ani żadnej grabiny pod ręką, ani jak nawet gałęzi, bo nie ma skąd wziąć, może się skończyć tragedią. Nieco inna sytuacja jest przy wypływie Rybiego Potoku z Morskiego Oka. W miejscu, gdzie lód jest najcięższy i tam nigdy nie zamarza woda przy wypływie, no to tam akurat jest tak metr, 1,20 m głęboko i kończy się to generalnie tym, że jak tam ktoś wpadnie, no to jest do pasa zanurzony, no i później trzeba się gdzieś tam w schronisku suszyć. Zawsze mamy co roku jakieś 2-3, czasem 5 przypadków, że ktoś tam wpadnie. Tatrzańskie jeziora są jeziorami polodowcowymi. Otaczają je strome zbocza i żleby, którymi mogą zjechać śnieżne lawiny. Mamy gruby lód, ale mamy zagrożenie lawinowe. Lawiny bardzo często wpadają na tafle jeziora. Zdarza się, że tafla jeziora pomimo swojej grubości jest wyłamywana przez lawiny. Wtedy nikt nie jest bezpieczny, mówi Edward Wlazło, komendant Straży Parku. Wchodzą ludzie i wchodzili, będą wchodzić. To jest nieuniknione, ale są piktogramy, są pracownicy terenowi, jest Straż Parku. Staramy się przede wszystkim interweniować, edukować, żeby nie doszło do utraty życia i zdrowia. To jest najważniejsze. O właśnie, by więcej takich tragedii nie było. Jak skutecznie informować, jak mówić o tego typu zagrożeniach? Może jak informować w mediach? Być może jak rozmawiać w naszych rodzinach, wśród przyjaciół, rodzin czy najbliższych. Zachęcam Państwa do korespondencji, by więcej takich tragedii jak wczoraj w Olbromiu w Małopolsce nie było. zd3@polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie Państwa pomysły 2 2 i 7 3. Audycja popołudniowa za 18 minut 16. Take a drink of- popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 14 minut pozostało do godziny 16. Rozmawiajmy. To sygnał od Państwa mailowo, SMS-owo. Rozmawiajmy także podczas świąt, kiedy zechce nam się wyjść na spacer. A zobaczymy, że jezioro niby zamarznięte, by się troszkę poślizgać. Niebezpieczeństwo tu i tam. Czuwajmy i rozmawiajmy. Bardzo dziękuję za sygnały rozsądku. Także telefonicznie za informacje z dróg 2 2 7 3. Melduję posłusznie dla kierowców, którzy jadą wojewódzką drogą numer 725, na której w tej chwili jestem, w kierunku Skierniewic z Żyjardowa, że jest bardzo duża mgła w kompleksach leśnych. Proszę uważać też na przebiegające zwierzaki, takie jak dziki i sarenki. No i proszę o rozwagę i o rozsądną jazdę, bo warunki są naprawdę dosyć, dosyć trudne. Pozdrawiam całą Trójeczkę. It's my new obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. It's the color of passion. Cause today it just goes with a fashion. musimy szczególnie uważać. Na drogach również ta najświeższa informacja z autostrady A4 już bez utrudnień między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku. Po kolizji aut zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Po 2 godzinach udrożniono to miejsce na autostradzie A4. Tak czy inaczej, w tym i w pozostałych miejscach prosimy Państwa o szczególną ostrożność. 8 minut pozostało do godziny 16:00. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. I choć wydaje się, że się ustabilizowała, to wciąż nie jest taka, jak być powinna. Na polsko-białoruskiej granicy nadal jest niespokojnie. Tylko ostatniej doby 80 osób nielegalnie próbowało ją przekroczyć. Co więcej, dziś polskie służby ujawniły, że 16 listopada podczas szturmu na przejście w Kuźnicy na miejscu obecny był wiceszef białoruskich służb granicznych. Paweł Turski. Obecnie najwięcej ataków ma miejsce na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Ubiegłej doby właśnie w tym rejonie miała miejsce próba siłowego przekroczenia granicy przez grupę 20 osób, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Wszystko odbywało się jak zwykle według scenariusza białoruskich służb, czyli było rzucanie kamieniami, oślepianie polskich służb laserami, latarkami. W rezultacie 18 osób przeszło na terytorium Polski. Te osoby zostały zatrzymane. Większość z tych osób to obywatele Iraku, ale byli wśród nich też obywatele Indii. Przekraczanie granicy to nie jedyne działania w tej wojnie hybrydowej. Wczoraj nieznani sprawcy obrzucili kamieniami ze strony białoruskiej funkcjonariuszy w okolicach Wólki Terechowskiej w gminie Czeremcha, mówi rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. Policjanci zostali zaatakowani podczas interwencji związanej z próbą siłowego przekroczenia polskiej granicy. W stronę naszych funkcjonariuszy rzucane były kamienie. Na szczęście nikt z nich nie odniósł obrażeń. Ucierpiały tylko policyjne samochody. Niszczenie mienia i infrastruktury to obecnie jedno z głównych działań strony białoruskiej. Tylko wczoraj doszło do kilku prowokacji, między innymi na odcinkach placówek w Mielniku czy w Narewce, mówi Michalska. Tam polskie patrole stwierdziły naruszenie koncertiny kilkukrotnie. Były to prawdopodobnie próby przygotowania miejsc do nielegalnego przekroczenia granicy. Te osoby rzucały kamieniami w polskie patrole, oślepiały laserami, były przywożone pod granicę samochodami białoruskich służb. Słyszeliśmy też, że osoby te rozmawiały w języku białoruskim. Nie da się ukryć, cały kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej jest wywołany tylko i wyłącznie przez reżim Łukaszenki. Polska strona zaprezentowała dzisiaj nowy dowód, a konkretnie zdjęcia potwierdzające tę tezę. 16 listopada podczas największych starć przy przejściu granicznym Kuźnica-Bruzgi obecny był generał major Roman Podliniew, wiceszef białoruskich pograniczników, mówi Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Naszym zdaniem obecność tak wysoko postawionej osoby w czasie ataków na polską granicę pokazuje jednoznacznie, że mówimy o operacji hybrydowej, która wykracza daleko poza kwestię organizowania szlaku migracyjnego. Aby mimo jasnych dowodów wciąż utrzymać zainteresowanie opinii publicznej, migranci, którzy przekroczyli granicę i znajdują się w polskich ośrodkach, rozpoczęli niedawno protest głodowy. Tak przynajmniej go nazywają, bo trudno w tym przypadku mówić o głodówce, mówi Anna Michalska. Osoby nie wychodzą osobiście na posiłki, na stołówkę, ale te posiłki są zabierane im do pokojów przez pozostałych cudzoziemców, więc tutaj nie obserwujemy, żeby osoby nie jadły. Wszystkie posiłki są zabierane do pokojów, a te osoby nie wychodzą osobiście po posiłki. W takich powierzchownych protestach bierze udział około 60 ze 160 osób w ośrodku w Białej Podlaskiej. Najnowsze informacje dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zebrał nasz reporter Paweł Turski. Program trzeci za 5 minut o 16:00. Pełny serwis Trójki.